สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอสุนัขตสูตรและชาวิโสธนสูตรเป็นสองพระสูตรที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังเปรียบเทียบถึงเรื่องการพยากรณ์อรหัตผลโดยชอบโดยในเรื่องของสุนัขตสูตรนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ประกอบกันอยู่ในหลายพระสูตรด้วยกันพูดถึงภิกษุที่ชื่อว่าสุนัขตในเรื่องราวที่มาในสุนัขตสูตรนี้เป็นตอนแรกเป็นเรื่องเดิมที่ทำให้เจ้าลิชวีชื่อสุนัขตนั้นฟังแล้วเกิดศรัทธาออกบวชแต่เมื่อพอออกบวชแล้วไม่ได้อิทธิปาฏิหาริย์ดังที่คาดไว้มีแต่ตาทิพย์แต่ไม่ได้หูทิพย์ก็จึงลาสิกขาไปจึงเป็นเรื่องราวที่ปรากฏในมหาสีหนาสูตรที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังไปในสัปดาห์ก่อนๆที่เป็นประเด็นจากการที่ท่านพระสารีบุตรนำเรื่องของภิกษุสุนัขตนี้มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วก็ยังมีปริพาชกที่ชื่อภควะก็นำเรื่องที่ทิศสุนัขตหลังจากลาสึกไปตำหนิติเตียนในคำสอนต่างๆพระพุทธเจ้าก็จึงปรารภเรื่องนั้นตรัสปาติกสูตรอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภิกษุชื่อว่าสุนัขตที่สุดท้ายนั้นได้ลาสิกขาไปประเด็นในที่นี้ก็คือว่าการที่จะบรรลุคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถที่จะให้ผลเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติซึ่งผลนั้นสามารถตรวจสอบได้ในรายละเอียดก็อยู่ในชาวิโสธนสูตรที่มาให้ฟังคู่กันในสัปดาห์นี้ด้วยทั้งสองพระสูตรนี้เป็นเรื่องราวที่มาในมัชฌิมนิกายก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเจ้าสุนัขตลิชวีบุตรสุนัขตสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่55มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาการศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีก็สมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่พรหมจรรย์จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปก็เจ้าสุนัขตลิชวีบุตรได้ฟังว่าภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปพยากรณ์อรหัตผลว่าชาติสิ้นแล้วเป็นต้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งจึงได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าภิกษุจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ภิกษุทั้งหลายผู้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคอย่างนั้น ได้พยากรณ์อรหัตผลโดยชอบหรือว่ามีภิกษุบางพวกได้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าบรรลุพระโชคาพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสุนกตะภิกษุเหล่านั้นผู้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของเราว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนั้นมีภิกษุบางพวกในศาสนานี้ได้พยากรณ์อรหัตผลโดยถูกต้องทีเดียวแต่มีภิกษุบางพวกในศาสนานี้ได้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุสุนัขตะก็บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายผู้พยากรณ์อรหัตผลโดยชอบย่อมมีอรหัตผลจริงทีเดียวส่วนบรรดาภิกษุผู้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุเหล่านั้นตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นสุนัขตะก็ในเรื่องนี้ตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นแต่ถ้าธรรมวินัยนี้มีโมฆะบุรุษบางพวกแต่งปัญหาเข้ามาถามตถาคตก็ที่ตถาคตมีความคิดในภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นก็จะเป็นไปอย่างอื่นเจ้าสุนัขตะจึงกราบทูลถามต่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคก็ในบัด นี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตบัด นี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะทรงจำไว้สุนัขตะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเจ้าสุนัขตะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสุนัขตะก็กามคุณ5ประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งต่างตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนใจให้รักชักให้ใกล้พาให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ทางจมูกรสที่พึงรู้ทางลิ้นโผฏฐัพพะที่รู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนใจให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดสุนัขตะกามคุณมี5ประการนี้แหละสุนัขตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอาเนชสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนคนที่จากบ้านหรือนิคมของตนไปนานพบคนใดคนหนึ่งผู้จากบ้านหรือนิคมไปไม่นานพึงถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีมีอาพาธน้อยบุรุษนั้นพึงบอกเรื่องบ้านหรือนิคมนั้นว่ามีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาพาธน้อยแก่เขาสุนัขตะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือคนนั้นพึงสนใจฟังบุรุษนั้นเงียโสดสดับตั้งใจรับรู้ คบบุรุษนั้นและถึงความปลื้มใจกับบุรุษนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นแน่นอนพระเจ้าค่ะสุรกตะเป็นไปได้ฉะนั้นเหมือนกันที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องเหมาะแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องอาเนชาสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากการเกี่ยวข้องกับอาเนชาสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในโลกามิตรสุนกตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้น้อมใจไปในอาเนชาสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอาเนชาสมาบัติสนทนาแต่เรื่องเหมาะแก่อาเนชาสมาบัติเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมะนั้นสมควรแก่อาเนชาสมาบัตินั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องโลกามิตรย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นข้อนี้เปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่กลับเขียวสดขึ้นมาได้แม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในโลกามิตรของบุคคลผู้น้อมใจไปในอาเนชาสมาบัติก็หลุดไปฉะนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับโลกามิตรมีแต่น้อมใจไปในอาเนชาสมาบัติสุนกตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติสนทนาแต่เรื่องเหมาะแก่อากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่อากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอาเนชาสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนก้อนศิลาแตกออกเป็นสองเสียงแล้วย่อมเป็นของเชื่อมกันให้สนิทไม่ได้แม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในอาเนชาสมาบัติของบุคคลผู้มีใจน้อมไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติก็แตกไปฉะนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอาเนชาสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นสุนกตะก็เป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจในเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็สนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่เนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมะ

เมื่อภิกษุนั้นประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสปายะต่างๆเนืองๆประกอบการฟังเสียงมันไม่เป็นสัพยะทางหูเนืองๆเป็นต้นราคะก็พึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์ปางตายสุนกตะเรียบเหมือนคนที่ถูกยิงด้วยลูกศรอันอาบยาพิษอย่างร้ายแรงมีตมาดยาติสายโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลแล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศรตรวจพบลูกศรแล้วจึงถอนออกพึงกำจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่แล้วหมอผ่าตัดนั้นจึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเราถอนลูกศรให้ท่านแล้วโทษคือพิษเราก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่แสลงก็อย่าถึงกับให้แผลต้องกำเริบและท่านต้องล้างแผลตามเวลาทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาก็อย่าให้น้ำเหลืองและเลือดปิดปากแผลได้และท่านอย่าเที่ยวตากลมและตากแดดเนืองๆว่าเมื่อท่านเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆก็อย่าให้ละอองหรือสิ่งโสโครกถูกปากแผลได้ท่านต้องรักษาแผลอยู่จนกว่าแผลจะสมานกันดีนะก็บุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็หมอถอนลูกศรให้เราแล้วโทษคือพิษหมอก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วเราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็รับประทานอาหารที่แสลงเมื่อเขารับประทานอาหารที่แสลงแผลก็กำเริบเขาไม่ล้างแผลตามเวลาและไม่ทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ล้างแผลและไม่ทายาสมานแผลตามเวลาน้ำเหลืองและเลือดก็ปิดปากแผลและเขายังเที่ยวตากลมและแดดเนืองๆเมื่อเขาเที่ยวตากลมและแดดเนืองๆอยู่ละอองและสิ่งโสโครกก็ถูกปากแผลเขาไม่คอยรักษาแผลอยู่แผลจึงไม่สมานกันเพราะการกระทำไม่ถูกต้องเช่นนี้แผลจึงอักเสบได้ด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งไม่กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาดและสองไม่กำจัดโทษคือพิษอันยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ให้ออกไปเขามีแผลอันอักเสบพึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายสุนกตะข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าก็พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้ว่าโทษอันเป็นพิษคืออภิชฌาย่อมงอกงามด้วยฉันทราคะและพยาบาทก็เราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออภิชฌาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเรื่องต่อไปนี้มีเนื้อความดังนี้ว่าภิกษุนั้นประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผลพระและรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะเมื่อเธอทำดังนั้นอยู่เนืองๆราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายสุนกตะนั่นเป็นความตายของภิกษุผู้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ ในอริยวินัยนี้ส่วนทุกนี้เป็นทุกปางตายของภิกษุผู้ต้องอาบัติเศร้าหมองข้อใดข้อหนึ่งสุนัขตะข้อนี้เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสวรรค์ตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทะราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเมื่อเธอมีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบอยู่นั่นแหละเธอจึงไม่ประกอบเนืองซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะต่างตาเนืองไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองเมื่อเธอไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะต่างตาเนืองเป็นต้นไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองแล้วราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้เธอมีจิตไม่ถูกราคะครอบงำแล้วจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกปางตายสุนัขตะเรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรที่หยาบยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรมาศยาตีสายโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลแล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศรตรวจพบลูกศรแล้วจึงถอนออกพึงกำจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่แล้วหมอผ่าตัดจึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพ่อหมาจำเริญเราถอนลูกศรให้ท่านแล้วโทษคือพิษเราก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่แสลงก็อย่าถึงกับให้แผลต้องกำเริบและท่านต้องล้างแผลตามเวลาถ้ายาสมานแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาก็อย่าให้น้ำเหลืองและเลือดปิดปากแผลได้และท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดเนืองเมื่อท่านเที่ยวตากลมตากแดดเนืองก็อย่าให้ละอองหรือสิ่งโสโครกถูกปากแผลได้ท่านต้องรักษาแผลอยู่จนกว่าแผลจะสมานกันดีนะบุรุษนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็หมอถอนลูกศรให้เราแล้วโทษคือพิษหมอก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่แล้วเราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาจึงรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อเขารับประทานอาหารที่ไม่แสลงแผลก็ไม่อักเสบเขาล้างแผลตามเวลาและทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อเขาล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาน้ำเหลืองและเลือดก็ไม่ปิดปากแผลเขาไม่เที่ยวตากลมและแดดเนืองเมื่อเขาไม่เที่ยวตากลมและตากแดดเนืองละอองและสิ่งโสโครกจึงไม่ถูกปากแผลเขาคอยรักษาแผลอยู่จนปากแผลสมานหายสนิทเพราะการกระทำอย่างถูกต้องนี้แผลจึงหายด้วยเหตุสองประการคือ 1. กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาดและ 2. กำจัดโทษคือพิษจนไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่เพราะแผลหายแล้วแก่เขาจึงมีผิวพรรณเรียบสนิท จึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายสุนัขตะข้อนี้เป็นฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้ว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทะราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหาได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบก็เมื่อภิกษุนั้นมีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบอยู่นั่นแลเธอจึงไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบคือไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเป็นต้นราคะก็ไม่ครอบงำจิตของเธอเธอมีจิตไม่ถูกราคะครอบงำแล้วจึงไม่พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายสุนัขตะเพื่อให้รู้เนื้อความเราทำอุปมานี้ไว้ในอุปมานี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ว่าแผลเป็นชื่อของอายตนะภายในคำว่าโทษคือพิษเป็นชื่อของอวิชชาคำว่าลูกศรเป็นชื่อของตัณหาคำว่าเครื่องตรวจเป็นชื่อของสติคำว่ามีดผ่าตัดเป็นชื่อของอริยปัญญาคำว่าหมอผ่าตัดเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนัขตะเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในปัสสยตนะทั้ง6จึงรู้หนังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจะน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธิเปรียบเหมือนภาชนะมีน้ำเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสแต่เชื่อด้วยยาพิษต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาพบเขาสุนัขตะเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะพึ่งดื่มน้ำที่เต็มเปี่ยมภาชนะนั้นทั้งที่รู้ว่าดื่มแล้วจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายอย่างนั้นบ้างหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าสุนัขตะก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในปัสสยตนะ6รู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์แล้วจะน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธินั้นสุนัขตะเปรียบเหมือนต่อมาเมื่อบุรุษผู้ยังรักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาพบอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงเข้าเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะพึงยื่นมือหรือหัวแม่มือให้แก่อสรพิษตัวมีพิษร้ายนั้นทั้งที่รู้อยู่ว่าถ้าเราถูกอสรพิษมีพิษร้ายแรงกัดเราจะต้องตายหรือมีทุกข์เจียนตายเขาจะทำอย่างนั้นหรือเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าสุนัขตาข้อนี้ก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในปัสสยตนะ6รู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจักน้อมกายหรือจิตไปในอุปธิได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วเจ้าสุนัขตะลิชวิบุตรมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละสุนัขตะสูตรจบ พระสูตรว่าด้วยหลักการตรวจสอบ6ประการชะวิโสธนสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่98มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพยากรณ์นราธผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าการเกิดขึ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปก็เมื่อเธอได้ยินดังนั้นไม่ควรยินดีไม่ควรคัดค้านคำกล่าวของภิกษุรูปนั้นก็เมื่อเธอไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วพึงถามปัญหากับภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้มีอายุก็โวหารสี่ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วสี่อย่างคือการกล่าวสิ่งที่เห็นว่าได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ทราบว่าได้ทราบและการกล่าวสิ่งที่รู้ว่าได้รู้นี้คือโวหารสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบก็จิตของท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในโวหารสี่ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นสังโยชน์ในภพแล้วหลุดพ้นแล้วพระรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมสมควรจะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วรากได้แล้วในสิ่งที่ตนเห็นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่ข้าพเจ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ฟังแล้วในสิ่งที่ตนได้ทราบแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วรากได้แล้วในสิ่งที่ตนได้รู้มีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่จิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในโวหารทั้งสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายก็คำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุหัวข้อหลักการตรวจสอบอุปทานขันธ์5ประการแล้วเธอพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุอุปทานขันธ์5ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบอุปทานขันธ์5คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารและขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณก็อุปทานขันธ์5ประการนี้แหละที่พระผู้มีพระภาค

คำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุและการตรวจสอบเรื่องการถอนอนุสัยแล้วเธอพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุก็ท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงถอนอหังการมะมังการและมานานุสัยคือการถือตัวว่าเป็นตัวเราของเราในกายอันมีวิญญาณนี้และในสัพพนิมิตภายนอกได้ด้วยดีภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้เป็นกีนาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ว่าท่านผู้มีอายุเมื่อก่อนข้าพเจ้ายังครองเรือนอยู่ยังเป็นผู้ไม่รู้พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตได้แสดงธรรมให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สดับธรรมนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักได้ว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดต่อมาข้าพเจ้าก็สละทิ้งกองโภคะน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็ข้าพเจ้าบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย 2. ละเว้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือรับเอาแต่สิ่งของที่เขาให้มุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมตุนธรรมอันเป็นของชาวบ้านข้อที่4ละเว้นจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นจากการพูดส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีข้อที่6ละเว้นจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อที่7ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดยิงประโยชน์พูดยิงธรรมะพูดยิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาเว้นขาดจากการพรากพืชกามและภูตกามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประกมดนตรีและการดูกละเล่นมันเป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดา ตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับทองและเงินเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายเว้นขาดจากการรับแพะและแกะไก่สุกรช้างม้าโคและลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงมิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคพระข้าพเจ้านั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์เช่นนี้แล้วย่อมสบายสุขอันปราศจากโทษในภายในว่าข้าพเจ้านั้นเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุอินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักษุอินทรีย์ถึงความสำรวมในอินทรีย์คือตาหรือเมื่อได้ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลิตภัณฑ์ทางกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจก็ข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยอินทรีย์สังวรเช่นนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในข้าพเจ้านั้นทำความรู้ตัวทั่วพร้อมในการเข้าไปข้างหน้าการถอยกลับข้างหลังรู้ตัวทั่วพร้อมในการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวทั่วพร้อมในการคู่เข้าการเหยียดออกรู้ตัวทั่วพร้อมในการครองสังคติบาลและจีวรรู้ตัวทั่วพร้อมในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวทั่วพร้อมในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรและอริยสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้แล้วก็เข้าพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและหลอมฟางข้าพเจ้าเมื่อกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัทหารเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าข้าพเจ้านั้นละความเพ่งเล็งคืออภิชาในโลกมีจิตปราศจากความเพ่งเล็งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์คือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและทินมิทะมีจิตปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนามิทะและอุทธัจจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านของการใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบในภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านของการใจละวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งข้ามพ้นความเคลือบแคลงเสียได้ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งข้าพเจ้านั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการที่ทำจิตให้เศร้าหมองบั่นทอนกำลังปัญญาเมื่อสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุทุติยฌานเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุตติยฌานและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้จึงบรรลุจตุตฌานอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดป่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ข้าพเจ้านั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุที่เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีต่อไปท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงถอนอหังการมะมังการคือความรู้สึกเคยชินถือตัวเราว่าเป็นเราเป็นของเราในกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพพนิมิตหายนอกได้ภิกษุทั้งหลายก็คำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของเราทั้งหลายเราทั้งหลายได้ดีแล้วหนอที่พิจารณาเห็นท่านผู้มีอายุเช่นนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ชาวิโสตนสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสูตรนักขตะสูตรและชาวิโสตนสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm